Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Od jutra będą prezentowane poszczególne punkty programu Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział to prezes ugrupowania. Za pracę i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dziękował rolnikom premier. O ewentualnym splagiatowaniu piosenki Karela Gotta przez brytyjskiego muzyka zdecyduje sąd w Pradze. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w Kielcach, że od jutra będą prezentowane poszczególne punkty programu Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Wyborczy Ugrupowania zaprezentował kandydatów do Sejmu i Senatu z listy kieleckiej. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że będą prezentowane najważniejsze punkty programu wyborczego. Są takie punkty, które warto przedstawić, warto pokazać, bo są naprawdę istotne. Chociaż jeśli byśmy chcieli nad tym się pochylić, tak bardzo mocno i z wielką uwagą, to właściwie prawie wszystkie punkty tego programu w tym czy innym zakresie są ogromnie istotne. Każdy z tych punktów to powinna być sprawa, o której dyskutują Polacy, między sobą rozmawiają. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów. Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku rodzinnego w Lędzinach na Śląsku dziękował rolnikom za ich pracę i za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Jak mówił, nie jest obecnie łatwo być rolnikiem. Przypomniał okres covidowy, wskazywał też na kryzys energetyczny i wojny na Ukrainie. Wiemy, jak niełatwo jest w takim trudnym czasie uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, prowadzić swoją działalność. I szczególnie dziękuję za to, że jesteście, że możemy jako Polacy czuć się bezpieczni, że bezpieczeństwo żywnościowe dzięki wam jest zapewnione. Lędziny to miejscowość w południowej Polsce na Górnym Śląsku. Wcześniej premier uczestniczył w Jastrzębiu Zdroju w obchodach 43. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego oraz 35. rocznicy górniczych strajków w 1988 roku. Goście programu Pierwszego Polskiego Radia mówili w audycji Gdzie jest pan Kogito, że prezydent Lech Kaczyński był kreatorem wschodniej polityki zagranicznej Polski. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że prezydent Lech Kaczyński był zwolennikiem podmiotowości państwa polskiego w polityce zagranicznej. Prezydent wychodził z założenia, że jeśli jesteśmy słabsi, to mądrość polityczna wcale nie polega na tym, żeby ustępować silniejszym. W związku z tym nasza polityka, szczególnie wschodnia, winna stanowić zaporę dla stale odradzającego się rosyjskiego imperializmu. Bo w planach tego imperializmu nigdy nie mogło być miejsca dla podmiotowej, suwerennej, niepodległej Polski. Lech Kaczyński był prezydentem w latach 2005-2010. Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, gdy udawał się na uroczystości rocznicowe w Katyniu. Sąd miejski w Pradze ustali, czy brytyjski muzyk James Bay splagiatował przebój Karela Gotta. Rozpoczął się proces, który ma rozstrzygnąć trwający od kilku lat spór. Chodzi o ten fragment utworu Hold Back the River. Wydana 9 lat temu, piosenka święciła triumfy na listach przebojów. Była też nominowana do nagrody Grammy. Czy jest plagiatem? Tak stwierdził czeski kompozytor Ladislav Štajdl, autor tej piosenki śpiewanej w połowie lat 80. przez Karela Gotta. Biegli z Akademii Muzycznej w Pradze uznali, iż James Bay zapożyczył w Hold Back the River fragment Pabiteli Štajdla. Odmiennego zdania są eksperci z berneńskiej uczelni. Przyznali, że w kilku taktach melodia obu piosenek jest podobna, ale taką samą można by znaleźć również w innych utworach. Zwrócili ponadto uwagę na harmonizację i odmienny styl śpiewu wokalistów. Kolejną rozprawę zaplanowano na grudzień. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i proszę Państwa, zaczynamy przyglądać się sytuacji komunikacyjnej na polskich drogach i ulicach. Jak się jeździ w ten kończący się ostatni wakacyjny weekend? O tym teraz Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S22. Korki spowolnienia zaczynają się po przejechaniu Nowego Monasterzyska i ciągną się po węzeł Braniewo Południe. Niestety w obu kierunkach. Na krajowej drodze numer 22 od Chojnic po Czersk duże spowolnienia w ruchu spowodowane przebudową drogi. Podobnie na innym odcinku tej trasy od Knybawy po Gnojewo i od Podmalborskiego Zarzecza po Szlagnowo. Droga krajowa numer 21 między Słupskiem a Austką. Spowolnienia w ruchu. Trasa S8 między Wyszkowem a Emilianowem. Korek w Niegowie. To jest 499 kilometr. I tam doszło do kolizji 5 aut osobowych. Te samochody zablokowały jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 7 i S7, więc Zakopianka od Myślenic po Stróżek Korki i spowolnienia. Podobnie na innym odcinku Zakopianki od Nowego Targu po Klikuszową. Jeszcze autostrada A4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów na 515 kilometrze. Zderzyły się auto osobowe z motocyklem. Jedna osoba została ranna, zablokowana. Został także jeden z pasów jezdni w kierunku Krakowa. Ostrożności i życzliwości. Zachodnia połowa kraju pod chmurami, ale tu bez opadów. Natomiast we wschodniej części dzień bardzo pogodny i trochę chmur, które mamy w tej chwili w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także na Podlasiu i zachodnim i wschodnim Mazowszu. No i z tych chmur dla odmiany potrafi popadać, a nawet zagrzmieć. Ale to są zjawiska krótkotrwałe. Wszędzie na termometrach około 20 stopni, tylko nad morzem trochę chłodniej, 16-18. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju rozpogodzenia, na południowym wschodzie i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu i od 9 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie małe, na południowym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu i od 20 do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, zobacz, zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne, przecież Orlen paczka dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. A, i Fafika. Fafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Dzień dobry państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne, motoryzacyjne, niedzielne popołudnie. Po raz ostatni w wakacyjnej rzeczywistości. Jak co tydzień mamy znów kumulację powrotów z weekendowych wypadów. No i oczywiście powroty z wakacji, jak to w ostatni wakacyjny weekend bywa. U nas jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na krajowych trasach. Olga Szućko, Jacek Frenzel, Witold Lazar. No to jedziemy.

The One I Love i grupa R.E.M. Po drodze z Trójką, 16 minut prawie po godzinie 18. Zaczynamy nasz program od raportów drogowych. Na początek Szczecin i tam jest człowiek w drodze. Po drogach Pomorza Zachodniego jeździ Kamil Nieradka. Witaj, powiedz, jak sytuacja. Dzień dobry, witam. No, gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem, jak wygląda sytuacja na drogach na Pomorzu Zachodnim, to powiedziałbym, że bardzo spokojnie i bardzo podobnie do ubiegłego tygodnia. Największym utrudnieniem na S3, czyli na tej najczęściej uczęszczanej przez kierowców trasie, była po prostu zepsuta ciężarówka, która zepsuła się niedaleko węzła Kijewo i no, to było największe utrudnienie, to, że kierowcy musieli zwolnić i zjechać na lewy pas, także niewielkie korki dziś na trasach zachodniopomorskich, bowiem wszyscy już chyba czekają na rok szkolny, a pogoda też taka, że chyba najlepszym rozwiązaniem okazał się spacer wokół domu, a nie wyjazd nad morze. No właśnie, wspominałem o tym, że ta zachodnia część, zachodnia połowa Polski pod chmurami, na szczęście nie pada z tych chmur. Jak jest w Katowicach, bo właśnie tam teraz się przenosimy z północy na południe. Przenosimy się do Katowic, do Marcina Kaska-Wielgusa. Witaj, dzień dobry. Powiedz, dzień jak dobry. Sytuacja na śląskich drogach? Na śląskich drogach w niektórych miejscach może być mokro, w cudzysłowie, bo punktowo mieliśmy opady deszczu w Katowicach, ale jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, to jak przekazał mi przed chwilą ze śląskiej drogówki dyżurny w miejscowości Przyrów, to powiat częstochowski, doszło do wypadku dwóch osobówek. Jedna osoba została poszkodowana, droga w tej miejscowości jest częściowo przyblokowana. Wypadek mieliśmy też na południu województwa śląskiego w Świerklanach na ulicy Głównej. Tutaj zderzyły się osobówka z motocyklem, także mamy niestety rannych. Od północy na śląskich drogach doszło już niemal do 50 na szczęście niegroźnych zdarzeń. Dzisiaj w wypadkach nikt nie zginął. Niestety wczoraj do tragicznego zdarzenia doszło na autostradzie A4 w okolicach Jaworzna. To wczoraj, a tu i teraz ruch mamy dość spory. Widać to przede wszystkim na południu województwa, gdzie korkują się wyloty z miejscowości górskich, takich jak Wisła, Ustroń, Szczyrk, ale chyba najbardziej zatłoczone drogi są w okolicach Żywca. Mocno zakorkowana jest też droga 81, czyli popularna Wiślanka w Skoczowie oraz w Mikołowie. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii największy ruch mamy w Katowicach i w Chorzowie na drodze krajowej 79, czyli w Katowicach to ulica Chorzowska, a w Chorzowie Katowicka. Autostrada A1 z lekkim korkiem w okolicach Konopisk, gdzie mamy prace drogowe. Roboty mocno spowalniają ruch też na A4 w Rudzie Śląskiej. Tu jest zmiana w organizacji ruchu i zwężenie. Podobna sytuacja jest na krajowej 86 w Będzinie, gdzie remontowany jest wiadukt tramwajowy i także jadąc w stronę Siewierza oraz Katowic trzeba ściągnąć nogę z gazu. Na hamulec już mocniej naciskamy w dwóch miejscach trasy S1, przede wszystkim w Dąbrowie Górniczej, gdzie na kilkukilometrowym odcinku jedziemy tylko jedną nitką, zarówno do lotniska w Pyrzowicach, jak i w stronę Sosnowca. Ta sama trasa z dużym natężeniem, przede wszystkim przez drogowców spowodowanym, jest w Bielsku Białej, tam w rejonie słynnego zakrętu budowany jest nowy węzeł drogowy. Na Jurze i w okolicach Częstochowy, podobnie jak w większości regionu, ruch spory, ale co najważniejsze płynny, no i oby tak zostało. Zatem tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Dziękuję bardzo, Marcin Kazek-Wielgus. No rzeczywiście, proszę Państwa, po tym, jakie oblężenie przeżywały turystyczne górskie miejscowości w ten ostatni wakacyjny weekend, można było się spodziewać, że będzie gęsto na drogach tego regionu. Jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności, jakiejś zmiany organizacji ruchu, jakichś zdarzeń drogowych, proszę dać nam znać. Kanał SMS-owy otwarty dla Państwa 71335 71335. No i w ogóle można dać nam znać też, jak się Państwu jedzie tam, gdzie Państwo nas słuchają. Po drodze z Trójką, prawie 20 minut po godzinie 18.

I ain't so sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. And it seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. But everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Jego kołysanka Lullaby. Mam nadzieję, że nie uśpiła państwa, zwłaszcza za kierownicą. Proszę państwa, 27 minut po godzinie 18. Ja już powiedziałem, ostatni wakacyjny weekend, no ale prawda jest taka, że rzeczywiście jedni z wakacji wracają przed jutrzejszym pierwszym dzwonkiem w szkole, no ale inni, na przykład studenci, mają wakacje do końca września. Jednak w najbliższym czasie będzie dużo większy ruch niż w ciągu wakacyjnych tygodni. Tego należy się spodziewać. No a wśród kierowców w tym ruchu sporo tych z małym doświadczeniem. I tu statystyki są okrutne dla młodych kierowców, bo to właśnie ta grupa powoduje najwięcej zdarzeń w ruchu drogowym. O czym powinni szczególnie pamiętać kierowcy z tym najmniejszym stażem, podpowiada Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Mamy coraz lepsze drogi, mamy coraz więcej autostrad, gdzie dopuszczalna maksymalna prędkość to 140 km na godzinę, ale jest też dużo dróg ekspresowych, gdzie możemy jechać z maksymalną prędkością 120 km na godzinę. Kierowcy z doświadczeniem wiedzą, że nie musi być to prędkość, którą faktycznie podróżujemy. Młodzi kierowcy czasami jadą dużo szybciej. Ułańska fantazja, brak doświadczenia i niestety, jak statystyki pokazują, to jest właśnie grupa najbardziej niebezpiecznych kierowców na drodze w wieku od 18 do 24 lat, czyli świeżo po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. A przecież kiedy podróżujemy po drogach cywilnych, wcale nie musimy do tego podchodzić jak do toru wyścigowego, bądź do rajdów, gdzie planujemy trasę za 300 metrów, lewy 3 po wierzchołku, za kilometr prawy 90 i lewy 2 do prostej. To raczej nie przyda się młodym kierowcom, zaznacza Maciej Wisławski, utytułowany rajdowiec. To nie jest potrzebne, dlatego że jazda turystyczna, jazda taka weekendowa czy jazda wczasowa, to nie ma nic wspólnego z jazdą sportową, bo to, o czym tutaj w tej chwili przytoczyłeś, to sobie wiadomo, to jest tak zwana nomenklatura stricte sportowa, rajdowa. Także jeżeli chodzi rzeczywiście o jakieś takie zaplanowanie podróży, to też jest dość istotne. Wybierzmy takie drogi, gdzie nie będziemy spodziewali się jakichś takich specjalnych korków, bo wiadomo, wiemy, że mamy takie drogi, które się bardzo korkują. Mamy takie drogi, nawet może troszeczkę takie bardziej boczne, ale luźniejsze. Nawet może parę kilometrów dłuższe, ale i tak ten czas naszej podróży będzie w sumie porównywalny, a na pewno będziemy mniej zestresowani, bo ja doskonale wiem. Ja doskonale rozumiem was, kochani, wszyscy, którzy stoicie w korkach, że wy się piekielnie stresujecie. Nabieracie jakieś takie, to złe słowo, brzydkie słowo, ale prawdziwe, takiej agresji, takiego pośpiechu. A ja twierdzę, że agresja i pośpiech to są fatalni doradcy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej podróży. Statystyki mówią jedno, że młodzi kierowcy są najniebezpieczniejszą grupą. Na szczęście za chwilę będą mogli pokazać swoje umiejętności, refleks i precyzję jazdy. Bowiem już za tydzień na torze w Poznaniu zmierzą się młodzi kierowcy w wieku od 18 do 26 lat w konkursie Najbezpieczniejszy młody kierowca organizowanego przez Polski Związek Motorowy. To dobra inicjatywa, zaznacza policja. Łącznie inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. No niestety ta grupa ludzi, czyli młodzi kierowcy do 25 roku życia, są grupą osób, które niestety, ale duża ilość zdarzeń z ich uczestnictwem, zarówno począwszy od małych kolizji drogowych, a kończywszy na bardzo poważnych zdarzeniach drogowych, nawet zdarzeniach śmiertelnych. Jest to grupa, która może się pochwalić największą ilością zdarzeń, dlatego policja jako instytucja jest jak najbardziej za tego typu inicjatywami, projektami, konkursami, które na pewno przedłożą się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo najbardziej o to nam chodzi, żeby tych zdarzeń było jak najmniej, jak opowiadając od zdarzeń bardzo drobnych, a skończywszy na tych najbardziej poważnych. A teraz jeszcze uwaga dla wszystkich tych, którzy prawo jazdy mają od 30, 20, 10, 5, a może choćby od 2 lat. Tłumaczy Marcin Sygocki, instruktor nauki jazdy. Wydaje mi się, że ważną rzeczą jest powtórka przepisów dla tych, którzy jeżdżą, a po prostu tych przepisów nie odświeżają sobie i przez wiele lat tego nie robili. To przypomnienie przepisów jest bardzo ważne po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób się zachować, chociażby sposób zachowania się wobec pieszych, czyli kwestia ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który już na to przejście wchodzi, a nie tylko jest tak, jak kiedyś było. Ale wielu kierowców nie pamięta, a może nawet nie wiedzą, że na przykład jeżeli mamy skręt warunkowy z zieloną strzałką, to mamy obowiązek się zatrzymać przed tym sygnalizatorem, a nie kontynuować jazdę. Dla tych, którzy z wakacji dopiero wracają, dla tych, którzy wakacje mają do końca września i jeszcze wiele podróży przed nimi, życzymy szerokości, przyczepności i bezpiecznej podróży. Życzył Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Program Trzeci Polskiego Radia.

Na dolnośląskich drogach jest już spokojnie, już, bo mieliśmy niestety w ciągu dnia parę kolizji w regionie, ale szczęśliwie wszystkie utrudnienia już się zakończyły. Za kilka godzin z kolei zakończą się już oficjalnie tegoroczne wakacje. Turyści w zdecydowanej większości opuścili górskie kurorty w sobotę i dziś nad ranem. Na drogach widać jednak tych, którzy urlop wykorzystują do samego końca. I tak na Krajowej 8, jadąc od Kłodzka w kierunku Wrocławia, przez zwiększony ruch zwalniamy bez wątpienia w Bardzie, kawałek dalej w Braszowicach i na wysokości Ząbkowic Śląskich, a także przed Jordanowem Śląskim. Wracając natomiast z Karpacza czy Szklarskiej Poręby, nieco wolniej jedzie się przez samą Jelenią Górę, a później jeszcze nieznacznie przytyka się Krajowa 5 przed rondem w Strzegomiu. Nieco gorzej jedzie się natomiast 35, dokładnie na odcinku pomiędzy Przennem a Marcinowicami, gdzie trwa remont nawierzchni. W związku z tym na trasie w kierunku Wrocławia swoje odstać trzeba w niemal 3-kilometrowym korku. Na koniec zostawiłem najważniejsze trasy, zwłaszcza dla osób z najodleglejszych zakątków naszego kraju, a więc autostrady A4 oraz ekspresówki S3, S5 i S8. Tutaj mogą Państwo odetchnąć już z ulgą, bo tymi trasami jedziemy bez najmniejszych przeszkód i oby tak zostało, a choćby i nawet do następnych wakacji, szerokości i spokojnego powrotu do domu. Dziękuję. Dobre summa summarum wiadomości miał dla Państwa Aleksander Ogrodnik z Wrocławia. Dziękujemy bardzo. No to byliśmy już na południu, byliśmy na północy. To zobaczmy, co tam w środku. Przenosimy się do województwa świętokrzyskiego, konkretnie do Kielc. Tu wiadomo, to droga i na Kraków, i w drugą stronę z południa Polski na Warszawę. Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce, monitoruje dla Państwa sytuację w tej części Polski. Niezłą pogodą żegnają się wakacje z regionem świętokrzyskim. Sporo słońca, są też chmury, ale dziś w Kielcach nie padało. Najważniejsza trasa w regionie, ekspresowa S7, na całej długości przejezdna jest bez żadnych problemów. Natomiast przez ponad półtorej godziny zablokowana była droga krajowa numer 78 na odcinku Jędrzejów-Zawiercie. W Nagłowicach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale policjanci musieli wprowadzić ruch wahadłowy. Teraz już nie ma w tym miejscu utrudnień. Bardzo ciasno jest natomiast na drodze krajowej numer 74, tuż przed Kielcami, jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości i ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km na godzinę. Niewielkie spowolnienie również na końcówce S74 przy dojeździe z Kielc do ronda w Cedzynie. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka, Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. W samych Kielcach przypominamy o zamkniętej dla ruchu kołowego południowej jezdni jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei Dziewięciu Wieków Kielc, na odcinku od Warszawskiej do skrzyżowania z ulicami Starodomaszowską i Bodzentyńską. Skręt w ulicę Bodzentyńską w kierunku rynku jest niemożliwy. Kierowcy mogą przejechać jedynie jezdnią północną. W związku ze zmianą organizacji ruchu utworzono także dwa ronda tymczasowe. Trzeba tam zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować oznakowanie. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie szerokiej drogi. I to Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce. Dziękuję bardzo. Przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności, jakichś zdarzeń drogowych, można dać nam znać. Kanał SMS-owy dla Państwa 71335, ten kanał otwarty 71335. Proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Probably won't. I got nothing left to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze i będzie godzina 19. Po drodze z Trójką. Proszę Państwa, współczesne samochody są wyposażone w różne gadżety, w różne systemy. Niektóre są gadżetami, inne mogą nam uratować życie. Albo pomagają zaoszczędzić czas, albo wspierają nas po prostu w jeździe, ale mogą również wywrócić nam w głowach. Część Polaków wciąż dość nieufnie podchodzi do niektórych z tych systemów wspomagania jazdy, bo tak one się nazywają. Druga część ufa im i to aż za bardzo. Jak w tym wszystkim się odnaleźć, jak znaleźć złoty środek? Z tematem zajął się Józef Niewiarowski. Dobry kierowca to ten, który nie ufa innym użytkownikom drogi. Najlepszy to ten, który nie do końca ufa samemu sobie. A co z naszymi autami i systemami wspomagania jazdy? Czy Polacy są w stanie zawierzyć im własne bezpieczeństwo? Deklaracje badanych, które my zbieraliśmy, wskazują na to, że ledwie 7% używa takich systemów każdego dnia. Dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego. Natomiast prawie 50% deklaruje, że z takimi systemami nie miało do czynienia, pomimo tego, że niekiedy te pojazdy, którymi się poruszają, są już wyposażone w systemy, które wspomagają jazdę w sposób aktywny. YouTuber motoryzacyjny Pertyn Ględzi, gdyby nie fakt, że automatyczne awaryjne hamowanie testował w bezpiecznych warunkach, mógłby otrzeć się o śmierć. 20 km na godzinę. Zadziałał czujnik parkowania. Śmiech na sali. No właśnie, autonomiczne systemy wspomagające kierowców nie zawsze działają, więc jeśli za bardzo im zaufamy, możemy mocno się na nich przejechać. Konieczność przejęcia kontroli wiąże się dla człowieka z dosyć dużym obciążeniem poznawczym. Wszystkie elementy, które potencjalnie również na to obciążenie poznawcze będą wpływały, one to upośledzają, powodując tym samym, że mamy do czynienia z dłuższymi czasami reakcji, że mamy do czynienia z mniejszą kontrolą na przykład toru jazdy, albo też mniejszą liczbą sprawdzań jakby tego, jak samochód się zachowuje, jak pojazd się zachowuje w lusterkach wstecznych. Myślę, że niektórzy za bardzo temu ufają i zapominają o tym, że to tylko komputer. Sęk w tym, że systemy wspomagania jazdy nie mają na celu zastąpić kierowcy. Każdy dodany system do samochodu, na przykład asystent zmiany pasa czy systemy prekolizyjne, to są systemy, które oczywiście nie wyręczą człowieka w każdej sytuacji na drodze i od tego nie są. Łukasz Zboralski z BRD24. Ale one pomagają w takich momentach, kiedy kierowca zawodzi. Taki system, asystent zmiany pasa, ostrzeże kierowcę, który miał jakieś martwe pole i nie widział kogoś, a mimo tego chciał wykonać manewr. Więc to są systemy, które pomagają człowiekowi uniknąć pewnych sytuacji, na które byłby narażony, gdyby tych systemów nie miał. Łukasz Zboralski dodaje, że systemem, który jak dotąd podczas wypadków samochodowych uratował najwięcej istnień, były pasy bezpieczeństwa. Resztę systemów bezpieczeństwa i wspomagania jazdy należy zatem traktować na równi z nim. Kierowca zapięty w pas bezpieczeństwa podczas wciskania gazu nie wrzuca przecież na luz. Tak, no rzeczywiście wiele jest tych bajerów, mówiąc kolokwialnie, w naszych samochodach. W dalszym ciągu musimy jednak podchodzić do nich z pewną taką nieufnością. Wyciągam do niej ręce, chcę bliżej.